นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะภิกษุทั้งหลายความฝันครั้งสำคัญคือมหาสุบินห้าอย่างได้ปรากฏแก่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ห้าอย่างคืออะไรบ้างเล่าคือผืนแผ่นดินนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิมวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงที่มหาสมุทรด้านทักษิณนี่เป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งที่ได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นมีอีกคือหญ้าคางอกขึ้นจากสะดือขึ้นไปสูงจรดฟ้านี้เป็นมหาสุบินข้อที่สองข้ออื่นยังมีอีกคือหนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่าข้อนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สามภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือนกทั้งหลายสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาแล้วจากที่ทั้งสี่หมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สี่และข้ออื่นอีกคือตถาคตได้เดินไปบนอุจจระกองใหญ่เหมือนภูเขาอุจจระไม่ได้เปื้อนเลยนี้เป็นมหาสุบินข้อที่ห้าได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ข้อที่ว่าพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิมวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงในมหาสมุทรด้านทิศใต้นั้นเป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งเพื่อให้รู้ก็ที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและข้อที่ว่าหญ้าคางอกจากสะดือขึ้นไปสูงจรดฟ้าเป็นมหาสุบินข้อที่สองเพื่อให้รู้ก็ที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยมรรคมีองค์8และประกาศเพียงไรแก่มนุษย์และเทวดาขึ้นไปจนถึงพรหมโลกข้อที่ว่านอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่านั้นเป็นมหาสุบินข้อที่3เพื่อให้รู้ข้อที่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวเป็นอันมากถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้อที่ว่านกสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาจากทิศทั้งสี่หมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่สี่เพื่อให้รู้ข้อที่วรรณะสี่จำพวกเหล่านี้คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะเวทและวรรณะสูตรได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแล้วยังไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ก็ที่ว่าตถาคตเดินไปบนอุจจาระกองใหญ่เหมือนภูเขาอุจจาระไม่เปื้อนเลยนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่5เพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตเป็นผู้มีลาภในบริขารคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีรณะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลายแต่ตถาคตไม่ติดจมไม่หมกใจในลาภเหล่านั้นเมื่อบริโภคก็บริโภคด้วยความเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ได้เหล่านั้นย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียร นี้เสียเป็นไม่มีเลยเมื่อเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะทำความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งที่มีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้เป็นสมาธิเกิดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เพราะความจางกลายไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวเช่นนี้อยู่แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระนั้นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติห้าชาติบ้างสิบชาติยี่สิบชาติ30 40 50ชาติบ้าง100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัฏกับหลายวิวัฏกับหลายสังวัฏกับและวิวัฏกับบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลมีวรรณะอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นๆแล้วได้เกิดในภพโน้นมีชื่อมีนามสกุลมีวรรณะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้สวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นๆนั้นๆแล้วมาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อน ได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้นี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรีวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้เรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วจึงน้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตยานคือเรามีจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวทรามประณีตมีวันน่าดีมีวันน่าเลวมีทุกข์มีสุขเรารู้แจ้งชัดหมู่สัตว์เพื่อเข้าถึงตามกรรมว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าสู่อบายทุคติวินิบาตและนรกส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เรามีจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสู่ของสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวประณีตมีวันนะดีวันนะสามมีทุกข์มีสุขหรือชั้นซึ่งหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชะนี้นี่เป็นวิชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้เหล่านั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขยายานคือเราย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุของทุกข์นี้ความดับไม่เหลือของทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์และเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเราย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกนี่เป็นวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิด แก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ก็เมื่อเราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตนแล้วก็รู้จักโทษแห่งสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาครั้นรู้แล้วจึงได้แสวงหานิพพานอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่โศกไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดาอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าอันเป็นที่เกษมจากโยคะเราได้บรรลุพระนิพพานอันหนึ่งปัญญาก็เรื่องรู้เห็นได้เกิดขึ้นกับเราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบการเกิดนี้เป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พบเป็นที่เกิดใหม่มิได้มีครั้นเมื่อรู้พระองค์ว่าได้สิ้นตัณหาแล้วก็ได้เปล่งอุทานด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาดังนี้ว่าเรานั้นเมื่อยังคนไม่พบแสงสว่างมัวสหานายช่างปลูกเรือนอยู่ได้ต้องเที่ยวไปในสังสารวัฏกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเอ๋ยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราเข้าถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ยั่วเย้าไม่ได้เสียแล้วมันได้ลุถึงความหมดอยากทุกอย่างเรานั้นเมื่ออยู่ที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะกล่าวเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆเมื่อเราพักหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความปริวิตกขึ้นในใจนี้ว่าผู้อยู่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่พึ่งพำนักย่อมอยู่เป็นทุกข์เราจะสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณ์คนไหนหนอแล้วตั้งอยู่ความรู้สึกนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเรามองไม่เห็นสมณะพราหมณ์อื่นที่ไหนในโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่จะสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติยิ่งกว่าเราซึ่งเราควรสักการะเคารพแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าฉะไหนธรรมะอันใดที่เราได้ตรัสรู้แล้วเราพึงสักการะเคารพธรรมนั้นเข้าไปอาศัยอยู่แล้วเถิดในที่นั้นสัมปดีพรหมหรือความคิดในใจของเราจึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราชั่วเวลาที่คนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วหงอเข้าเท่านั้นสัมปดีพรหมได้ห่มผ้าชุบเบงบ่าจดเข่าข้างขวาลงบนพื้นดินน้ำมันจะลีเข้ามาเราแล้วกล่าวกับเราว่าอย่างนั้นแหละพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นแหละพระสุคตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วในอดีตก็ได้สักการะเคารพธรรมนั่นเองเข้าไปอาศัยอยู่แล้วแม้ที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้าก็จะสักการะเคารพธรรมนั่นเองเข้าไปอาศัยอยู่แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ขอจงสักการะเคารพธรรมนั่นแหละ ข้าไปอาศัยแล้วอยู่เถิดสามดีพรหมได้กล่าวคำนี้แล้วได้กล่าวคำอื่นที่ผูกเป็นคาถาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดในอดีตด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดในอนาคตด้วยและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำความโศกแห่งสัตว์โลกเป็นอันมากให้ชิบหายไปในการบัดนี้ด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เคารพพระสัทธรรมแล้วแลอยู่อยู่และจะอยู่ข้อนี้เป็นธรรมดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลคนผู้รักตนหวังอยู่ต่อคุณอันใหญ่ระลึกถึงคำสอนของพุทธะอยู่จงเคารพพระสัทธรรมเถิดดังนี้สัมปริพรหมได้กล่าวคำนี้แล้วอภิวาเรากระทำประทักษิณหายไปในที่นั้นเราเข้าใจในการเชื้อเชิญของพรหมและการกระทำที่สมควรแก่ตนเราได้ตรัสรู้ธรรมะใดก็สักการะเคารพธรรมะนั้นเข้าไปอาศัยธรรมนั้นอยู่แล้วอันหนึ่งในการใดแลมูสงประกอบด้วยคุณอันใหญ่ในการนั้นเราก็มีความเคารพแม้ในสงเมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราคราวเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆพรามเป็นนันมากล้วนแต่เป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานผ่านวัยไปแล้วเข้าไปหาเราถึงที่ที่เราพักอยู่ทำความปราศัยบอกคุณเกิดกันแล้วพรามเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วว่าพระสมณะโคดมไม่อภิวาทไม่ลุกรับไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะกับพรามผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานผ่านวัยมาแล้วข้อนี้จริงอย่างนั้นหรือพระโคดมข้อนี้ไม่สมควรไม่ใช่หรือความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าพราหมณ์มีอายุพวกนี้ไม่รู้จักเถระคือผู้แก่จริงหรือธรรมะที่ทำคนเราให้เป็นเถระคือคนเราแม้เป็นผู้เฒ่ามีอายุ80ปี90หรือ100ปีจากกำเนิดก็ดีแต่ถ้าเขามีคำพูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมพูดไม่เป็นวินัยกล่าวว่าจะไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์คนผู้นั้นก็ถึงการนับว่าเป็นเถระผู้ผ่านโดยแท้ส่วนผู้ใดแม้อย่างอ่อนยังหนุ่มอย่างรุ่นมีผมอย่างดำประกอบด้วยวัยกำลังเจริญอยู่ในปฐมวัยแต่ถ้าเขาเป็นผู้มีคำพูดเหมาะแก่การพูดคำจริงพูดเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่ว่าจะมีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์คนนั้นก็ควรนับว่าเป็นเถระผู้บัณฑิตเดียวความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมะอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมะระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะหยั่งลงง่ายๆแห่งความตรีตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็สัตว์เหล่านี้มีอะไรเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอะไรเพลิดเพลินแล้วในอะไรสำหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินในอะไรนั้นยากนักที่จะเห็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยยากนักที่จะเห็นธรรมอันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง